dostarczanych do organizmu kalorii. Dzięki temu Kalominal umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. 18 minęła. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest 9 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. O ponad 100 nowych zakażeniach i 10 ofiarach koronawirusa informuje resort zdrowia. Szczegóły za moment od naszego reportera. Granice Polski zamknięte do 3 maja. Do końca przyszłego tygodnia obowiązują zasady wprowadzone na czas epidemii. LOT odwołuje wszystkie regularne rejsy do 26 kwietnia. Informacje o zwrocie biletów pasażerowie znajdą na stronie przewoźnika. Zmarło 10 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Służby potwierdziły też obecność patogenu u 234 nowych pacjentów. Łącznie od początku epidemii koronawirusa wykryto w Polsce u 5575 osób, 174 zmarły. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, co więcej wiemy o nowych przypadkach? Prawie połowę nowych zakażeń, dokładnie 110, wykryto na Mazowszu. Od 12 do 32 przypadków odnotowano w Łódzkiem, na Śląsku i w Wielkopolsce. Kilkakrotnie mniej było nowych zakażeń w pozostałych regionach. Na Podlasiu i Dolnym Śląsku po 8, na Podkarpaciu 7, na Pomorzu Zachodnim 4 oraz na Lubelszczyźnie 2. Premier Mateusz Morawiecki mówił dziś na konferencji prasowej, że gdyby nie wprowadzone ograniczenia, liczba zakażeń w Polsce byłaby wielokrotnie większa, sięgając nawet 40 lub 50 tysięcy. My apelujemy o to dystansowanie społeczne i Polacy są niezwykle zdyscyplinowani. Bardzo dziękuję za to, że ta kwarantanna narodowa przebiega w tak zdyscyplinowany sposób. To dzięki temu też jesteśmy dzisiaj w innym położeniu niż Włosi, niż Hiszpanie. O 5 przypadkach śmiertelnych poinformowali lekarze ze szpitali w Warszawie. 3 zakażone osoby zmarły w Bolesławcu, 1 w Grudziądzu i 1 w Kędzierzynie-Koźlu. Osoby te miały od 58 do 88 lat. Karol Surówka, dziękuję za te szczegóły. Od przyszłego czwartku wprowadzony zostanie obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych. Niekoniecznie maseczką, można też użyć chusty czy szalika. Rząd przedłuża zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią. Społeczna kwarantanna ma obowiązywać do końca przyszłego tygodnia. Szkoły będą zamknięte do 26 kwietnia. Rząd zdecydował też, że to 3 maja będą zamknięte granice. Ponad 5,5 tysiąca osób skontrolowano na granicy polsko-słowackiej od momentu wprowadzenia obostrzeń sanitarnych. W regionie zamknięto to 11 punktów granicznych ze Słowacją. Ruch osobowy odbywa się na przejściu w Chyżnem. O szczegółach Dominika Kossakowska. Pogranicznicy wraz ze strażakami skontrolowali od 11 marca prawie 4300 pojazdów. Od momentu przywrócenia kontroli granicznej w pracę na granicy polsko-słowackiej zaangażowano prawie 1000 funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w kilkunastu patrolach stałych i mobilnych. Granicę polsko-słowacką w Chyżnem przekroczyło w sumie ponad 15,5 tysiąca osób. Pasażerom busów i autobusów mierzona jest temperatura. Muszą też wypełniać karty lokalizacyjne, na których podają swój numer telefonu i adres odbywania kwarantanny. Osoby z podejrzeniem koronawirusa kierowane są do namiotu sanitarnego ustawionego przy granicy. Stamtąd zabiera je pogotowie. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Polskie linie lotnicze LOT odwołują wszystkie regularne połączenia do 26 kwietnia. To efekt decyzji rządu, który przedłużył zakaz regularnego ruchu lotniczego, mówi rzecznik LOT-u Michał Czernicki. Zmodyfikowaliśmy naszą politykę zmian biletów. Szczegóły dostępne są na stronie lot.com. Tam też wszyscy pasażerowie znajdą informacje o właśnie polityce zmian biletów, a także zwrotów.

Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Już prawie 10 minut po 18. W programie trzecim czas na trójkową płytę tygodnia. Mirosław Kalisiewicz, tytuł płyty Urodziny. A nagranie teraz brzmiące to Co zostanie po mnie. Co zostanie po mnie tu, gdy przekroczę rzekę snu i kiedy słońce w swej drodze stoczy się, a wielka cisza wokół uspokoi mnie i wszystko to ważne. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Tak brzmi trójkowa płyta tygodnia. W programie trzecim Polskiego Radia 12 minut po 18. Katyńskie biografie. To cykl, który jest hołdem oddanym ponad 20 tysiącom Polaków zamordowanych z rozkazu Stalina na wiosnę 1940 roku. Powstał w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Bohaterem ostatniej historii z tego cyklu jest porucznik Wincenty Wołk, a wspomina go żona ojcu Miła oraz córka Witomiła. Ostatni raz widziałam męża w Zambrowie, był alarm, przybiegł do mieszkania i powiedział: pakuj się i jedź zaraz do rodziców, bo ja nie wiem, kiedy wrócę. I to wszystko. Więcej go nie widziałam. No, był bardzo dobrym człowiekiem, idealnym. Bardzośmy się kochali. Najlepszy dowód, że nie wyszłam drugi raz za mąż i zostałam mu wierna do końca. Porucznik Wincenty Wołk ożenił się z ojcu Miłą Kazimierą Gancarzówną w czerwcu 1938 roku. Wcześniej, w 1934 roku, ukończył szkołę podchorążych artylerii w Toruniu. Z sowieckiej niewoli przysłał swojej żonie jedyny list. Najdroższa żoneczko, co ruchno i kochani rodzice. Strasznie się cieszę, że chociaż w ten sposób mogę z wami porozmawiać, dowiedzieć się coś więcej o was, o naszym najdroższym maleństwie. Boże, jak strasznie pragnąłbym ciebie, najdroższa, z maleńką naszą i rodzicami zobaczyć. Nie wyobrażasz sobie, całą rączkę, maleńką Witeczkę. Pozdrowienia, ucałowania dla Zbyszki i ojca Witek. To jest taka pamiątka na całe życie dla mnie i zostawiam dla córki. Witomiły Wołk Jezierskiej. Nigdy nie widziałam mojego ojca, ponieważ urodziłam się 3 miesiące przed jego śmiercią. Nie mogłam nigdy skorzystać z tego, czego mógł mnie nauczyć ojciec. Niedosyt ojca. Po pobycie w Katyniu napisałam taką poezję katyńską, którą poświęciłam ojcu i jego kolegom, z którymi zginął w Katyniu. Ojciec, tato, słowa nigdy nie wypowiedziane, odstrzelone suchym strzałem od dziecinnych ust. Żona Wincentego Wołka wraz z córką w czasie wojny znalazły azyl w Rumunii. O śmierci swojego męża dowiedziała się dopiero w 1945 roku. Pomyślałam, że mi bardzo dotkliwie dotknął los i ten los taki się ciągnie przez całe moje życie. Katyń zaważył na moim życiu całym. Nie mogę zrozumieć tego mordu. Oni powinni być internowani, ale nie mordowani. Wcale nie myślę im wybaczać. Zamordowali armię polską bez skrupułów żadnych. Tym mojego męża. W związku z 80. rocznicą zbrodni katyńskiej przypomnieliśmy fragmenty archiwalnego cyklu Witolda Banacha i Edyty Poźniak, dziennikarzy Informacyjnej Agencji Radiowej. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia po południowej audycji. Zapraszamy do Trójki już 16 minut po 18. Jakoś przy tej melodii i przy tych słowach moje myśli, być może Państwa, także uciekają w stronę tego cyklu. Wszak już 19 minut po 18. Kasia Stoparczyk pytała dzieci, a dzieci wiedzą lepiej. Co to są święta Wielkiej Nocy? Przynosi się koszyczek z takimi jajeczkami, wkłada się serweteczka, a w jajkach jest nabiał. Jest jeszcze dużo żółci. Tam powstaje w środeczku taka żółta kuleczka, potem rośnie mu dziobek, oczka się pojawiają, nosek się pojawia, z tego jajka wykluwają się pisklaczki.

że tak powiem, reanimować. I co się okazało? Co mogę powiedzieć z całą pewnością, to to, że na klamkach drzwi znaleźliśmy wprawdzie materiał genetyczny, ale po pobraniu go w laboratorium nie udało nam się go namnożyć czy też reanimować. Choć wciąż badamy, czy możemy jeszcze stworzyć takie warunki, które pozwolą wirusa namnożyć, po to, by uzyskać pewność, że zakażenie przez dotknięcie zainfekowanej powierzchni jest mało prawdopodobne czy wręcz niemożliwe. Wiemy też, że inne badania też potwierdzają nasze spostrzeżenia. Obecność DNA wirusa na różnych powierzchniach była stwierdzana, ale pobrany z nich nie namnożył się, nie reaktywował się w laboratoriach. Aber von 100% można mówić o 100% pewności? Nein, oder? Hier reden wir dann aber auch wieder von bestimmten Wahrscheinlichkeiten. Chodzi o prawdopodobieństwo. Jeśli ktoś chory kichnął, a następnie dłonią, która była przystawiona do ust, dotknął klamki, to osoba, która za moment też chwyci tę klamkę, ma szansę się zarazić. Wie lange das Coronavirus auf einer Oberfläche bleibt, to jak długo wirus utrzymuje się na powierzchni, zależy od tego, jaka to powierzchnia, z jakiego jest materiału. Możemy powiedzieć, że na powierzchniach gładkich ten wirus trzyma się lepiej niż na powierzchniach nierównych, porowatych. Wyobraźmy sobie budowę wirusa. Tkwi jakby w mydlanej bańce, tyle że ta bańka jest z warstwy lipidowej. Jeśli warstwa, ta bańka pęknie, bo została uszkodzona przez tarcie, to wirus nie przeżyje. Na absolutnie gładkiej powierzchni wirus utrzymuje się lepiej niż na przykład na papierze. Istotna jest jednak dawka, czyli ile wirusów znajduje się na danej powierzchni. Und abschließend, Herr Professor, vielleicht gelingt es mir noch eine positive Nachricht. Panie profesorze, czy osoby, które przeszły infekcję, nabierają odporności COVID-19? O tym konkretnym wirusie możemy powiedzieć tylko tyle, co obserwujemy od końca zeszłego roku. Możemy jednak wyciągnąć pewne wnioski po obserwacji innych wirusów typu korona, które egzystują od wielu już lat. Wiadomo nam tyle, że po przebytej infekcji organizm uodparnia się, ale tylko na określony czas. Od kilku miesięcy do kilku lat. Czyli kolejna infekcja, na przykład po 2 latach, jest możliwa, ale przechodzi się ją wtedy zazwyczaj znacznie lżej. Co do COVID-19, tego jeszcze nie wiemy. Wciąż za krótko go obserwujemy. Dyrektor Instytutu Wirusologii Uniwersytetu w Bonn, profesor Hendrik Streck, skrytykował niedostateczny jego zdaniem stan badań nad wirusem. Na łamach niemieckich mediów naukowiec dodał, że brak rzetelnych danych jest obecnie największym problemem w walce z pandemią. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. nawykach. Czy da się od tak rzucić palenie? Owszem, z desmoxanem powinieneś przestać palić najpóźniej 5 dnia stosowania, a całość trwa jedynie 25 dni. Jeśli nadal nie wierzysz, pójdź do apteki i spytaj farmaceutę. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przebyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie początkowo duże z większymi przejaśnieniami i tam przelotne opady deszczu po północy stopniowo mają zanikać. Ale w Bieszczadach i wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem może się pojawić. Sam śnieg także możliwy. Temperatura od 0 do 2, plus 2, tyle w północno-zachodniej połowie kraju. No i tu zresztą możliwe lokalne przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Na wybrzeżu z kolei oraz na południowym wschodzie kraju od plus 3 do plus 6. Trójka. Program trzeci. O gospodarce teraz, proszę Państwa, i o ekonomii ponownie Eryk Kazanowski. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Naszym gościem jest Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj nową tarczę antykryzysową dla przedsiębiorstw o wartości 100 miliardów złotych. W jakiej formie i do jakich firm mają trafić te pieniądze? To wsparcie finansowe dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw i dużych firm w postaci subwencji finansowych bądź w przypadku dużych firm kapitału, zasilenia płynnościowego, aby miały środki na pokrywanie bieżących wydatków. Przede wszystkim wynagrodzeń po to, żeby chronić miejsca pracy. Jest to dedykowany program 670 tysiącom przedsiębiorców, które zatrudniają około 10 milionów osób. Chcemy, aby mikrofirmy, małe i średnie firmy zatrudniające do 249 osób miały dostępne to finansowanie za pośrednictwem prostego formularza w bankowości elektronicznej. Taki wniosek będzie można złożyć. W jakiej wysokości i do których z tych firm? Jeżeli jesteśmy mikrofirmą, zatrudniamy do 9 pracowników. Wysokość tej subwencji finansowej obliczana jest w zależności od liczby zatrudnionych. Na jednego pracownika to 12 tysięcy albo 24 do 36 tysięcy, w zależności od tego, czy przychody spadają nam 25, 50 albo 75%. Czyli taka firma zatrudniająca 9 pracowników, na przykład zakład fryzjerski, który całkowicie nie może funkcjonować, może uzyskać wsparcie finansowe nawet do 300 tysięcy złotych. Z kolei małe i średnie firmy o między 10 a 249 pracowników będą tą kwotę miały obliczaną w relacji do przychodów za ubiegły rok. 4, 6 albo 8% przychodów, w zależności tak samo, czy obecnie spadek obrotów wynosi 25, 50 albo 75%, a w przypadku dużych firm będzie to już bezpośrednio indywidualnie analizowane, ustalane z Polskim Funduszem Rozwoju. Te pożyczki mają być umarzane w całości czy w części? W przypadku mikroprzedsiębiorstw można uzyskać umorzenie tej subwencji finansowej do 75% jej wartości. Odbywa to się po 12 miesiącach. 25% umarzane jest z automatu, jeżeli tylko firma dalej prowadzi działalność. 50% zależy od tego, czy firma utrzymała stan zatrudnienia, dlatego po to apelujemy do przedsiębiorstw, aby otrzymując takie wsparcie nie zwalniały pracowników. Dla małych i średnich firm zasady są podobne, 25% z automatu, jeżeli firma dalej działa, 25% zależy od utrzymania zatrudnienia, a 25% uzależnione jest od wysokości straty na sprzedaży, czyli jeżeli firma rzeczywiście jest mocno dotknięta, ma straty, ale utrzymuje zatrudnienia, to 75% takiej subwencji finansowej może umorzyć. No, w przypadku dużych firm dofinansowanie ma na celu zapewnienie płynności, a jeżeli chodzi o pomoc bezwzględną, będzie do wysokości faktycznie poniesionej straty w związku tutaj ze skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa. Ekonomiści zasadniczo chwalą pomysł współpracy PFR i Narodowego Banku Polskiego, ale są też obawy. Ten program opiera się na emisji obligacji przez rządową agencję w celu sfinansowania potrzeb budżetowych, pomocowych, ale taka operacja nigdy nie była w Polsce przeprowadzana. Wyjaśnijmy, na czym polega mechanizm tej operacji. Kryzys jest bez precedensu. Oceniamy, że ponad połowa gospodarki w tej chwili jest dotknięta skutkami pandemii koronawirusa, dlatego łącznie dzisiaj tarcza antykryzysowa, którą zaprezentował premier Morawiecki, to jest aż 300 miliardów złotych. To trzeba wszystko też sfinansować. W przypadku kredytów bankowych to są to gwarancje, natomiast w przypadku tej tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju te środki będą pochodziły z emisji obligacji przez Polski Fundusz Rozwoju. Chcemy, żeby obejmowali je inwestorzy w kraju bądź za granicą, a Narodowy Bank Polski będzie takim wspierającym, gwarantującym odpowiednią płynność, możliwość refinansowania tych obligacji po to, żeby rzeczywiście w takiej skali bez problemu można było takie finansowanie pozyskać. Jakie mogą, czy jakie będą konsekwencje tej operacji dla budżetu? Czy nie zostanie uznana przez agencje ratingowe za próbę ukrycia długu publicznego? Nie, to jest tak, że instytucje rozwoju, jako jest Polski Fundusz Rozwoju, wszędzie w Europie też same się finansują, emitują swój dług. Niemiecki KfW, taka instytucja, agenda rządowa, ma wyemitowane obligacje bądź kredyty o wartości 400 miliardów euro, 13% prawie niemieckiego PKB i nie wpływa to na rating. Na dług państwowy to nie wpływa. Według takiej metodologii międzynarodowej ten dług też będzie widoczny, nikt niczego nie ukrywa. Natomiast jest to bardzo efektywny, również możliwie tani mechanizm mobilizowania środków, które w tej chwili są bardzo potrzebne na działanie związane z przeciwdziałaniem skutków pandemii koronawirusa. Jaki wzrost gospodarczy i jaki poziom bezrobocia będzie miarą sukcesu i działania tych obu tarcz, przypomnijmy, wartych około 320 miliardów złotych. Jakich wskaźników spodziewa się pan na koniec roku? Niestety mamy przed sobą kilka bardzo trudnych miesięcy. Silny spadek wydatków konsumentów. Wiele sektorów nie może prowadzić działalności w związku z restrykcjami tutaj zdrowotnymi. Więc niestety drugi kwartał będzie oznaczał spadek produktu krajowego brutto. Być może nawet 10%, wręcz nawet kilkunastoprocentowy niestety. No miejmy nadzieję, że jeżeli ta epidemia będzie pod kontrolą już w drugim kwartale, no to trzeciego kwartału będzie nastąpiło stopniowe ożywienie gospodarki i te kolejne kwartały już będą lepsze. Natomiast ten program, który wdrażamy, ogłosił go wczoraj Mateusz Morawiecki, ma zabezpieczyć w pełni sytuację finansową firm na przestrzeni najbliższego pół roku. Te instrumenty mają służyć temu, aby szacujemy około 350-400 tysięcy przedsiębiorców otrzymało dofinansowanie de facto miejsc pracy i być może 1-2 miliony pracowników tej pracy nie straci. Spodziewa się pan mimo wszystko ujemnego wzrostu gospodarczego i dwucyfrowego bezrobocia? Spadek PKB w 2020 roku we wszystkich praktycznie krajach Unii Europejskiej jest już prawie że przesądzony. Niestety tak głęboki jest wpływ tej pandemii. Natomiast jeśli chodzi o bezrobocie, no byłbym ostrożny. W Stanach Zjednoczonych niestety w 2 tygodnie 10 milionów osób straciły pracę. W Norwegii trzykrotny wzrost bezrobocia. Trzeba się liczyć z tym, że u nas też wzrośnie liczba bezrobotnych, ale no chciałbym jednak tutaj przy tak dużej niepewności unikać jakichś prognoz. Czy istnieje pana zdaniem ryzyko zabrania pieniędzy z OFE? Nie, znaczy uważam, że to jest jakiś fake news. W Sejmie jest ustawa dająca wybór uczestnikom OFE wyboru między IKE bądź ZUS-em. To jest uważam bardzo dobre, uczciwe rozwiązanie. Nic mi nie wiadomo, aby te decyzje rząd zmieniał. Czy jest szansa, że ta reforma emerytalna w tym roku się odbędzie, czy ona jednak mimo wszystko... To tutaj, tak, tutaj rzeczywiście jest pewne uzasadnienie w tej sytuacji, aby być może tam przesunąć te terminy, natomiast nic mi nie wiadomo, żeby taka decyzja na ten moment zapadła. Zapewniał Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Bardzo dziękuję panie prezesie za rozmowę. Bardzo dziękuję, do widzenia. Bardzo ważny projekt. A rozmawiał Eryk Kazanowski. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 20 minut do 19. Piękne dźwięki przed nami. Posłuchajmy. You wake me in the night, do your tears falling down. Come let me dry them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won or lost. We fight here together till victory is won. Take my hand till morning comes. Just close your eyes. I'll stand by you always, always, always. I'll stand by you always, always, always. I know here in the dark, tomorrow can seem so very far away. Hear the ghosts and the goblins can rise from your dreams to steal your heart away. Together we'll chase those thieves that won't leave you alone. Out from under the bed, out from over. And when the light comes, we'll let my love at the things that the night had us so frightened of. And until the end, I'll stand by you. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Tak, w programie trzecim Polskiego Radia brzmi Bruce Springsteen. Reportaż w Trójce. Tomasz Merta był w latach 2005-2010 wiceministrem kultury i generalnym konserwatorem zabytków. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem. Męża i ojca wspominają Magdalena Merta i Diana Merta-Krawczyk. Reportaż Jakuba Tarki nosi tytuł Moja miłość. Tomek był takim prawdziwym przewodnikiem po tym życiu. Pamiętam pierwsze wakacje po jego śmierci. Dzięki uprzejmości przyjaciół, którzy dali nam klucze do swojego mieszkania, pojechałyśmy do Florencji i tam w Galerii Uffizi jedna z moich córek się rozpłakała i powiedziała, że pierwszy raz w życiu czyta napisy pod obrazami, bo zawsze był koło niej tata, który opowiadał jej o tych obrazach, opowiadał o tych, którzy je namalowali, opowiadał, gdzie jeszcze wiszą dzieła danego twórcy, snuł taką opowieść o sztuce i wystarczyło słuchać. I wtedy tak boleśnie go zabrakło. No to jestem ja z tatą, tu na tym zdjęciu. To jest jedno w ogóle z ulubionych takich zdjęć przez całą rodzinę uwielbianych i to jest zresztą zdjęcie, które pokazuje tatę w takiej najbardziej nam znanej odsłonie, czyli tata przywalony wszystkimi dziećmi, które w danym momencie są na świecie, no wtedy jeszcze nas było dwie. Natomiast jak widać, Mina jest rozanielona, jest zachwycony tym, że jest taki zadzieciowiony. I tak to generalnie na co dzień wyglądało, tak? Zawsze gdzieś spędzał z nami czas na przykład na różnego rodzaju wygłupach, czego oczywiście oglądając go gdzieś tam w telewizji czy słuchając w radiu, nie można było sobie wyobrazić, o, że jest takim tatą szalonym, który bryka, łaskocze i wiecznie chichocze z nami. Tomek, przychodząc do domu, natychmiast zmieniał garnitur na swetr. Znaczy, chodził w garniturze tak krótko, jak musiał, no ale chodził dużo, bo tego wymaga jego praca. Ale potem w domu chodził w swetrze i to właśnie w kolejne jego swetry wtulały się nasze dzieci, które zresztą miały zwyczaj obsiadania te gadania jedna przez drugą. Czasem Tomek miał tego dość, zwłaszcza jak wracał bardzo późno, a ja byłam nieugięta, to znaczy jakbym mnie pytał, czy naprawdę o 10 wieczorem musi się jeszcze zajmować dziećmi. Bo to była moja wina, że one nie zostały w porę położone spać. Odpowiedziałam, że oczywiście, że musi, bo inaczej by przegapiał szczęście. Uroczystość wręczenia nagród imienia Józefa Mackiewicza, 2012 rok. Chciałabym przeczytać fragment listu mojego męża Lisława z 96 roku, pisany do córki o czytaniu. Uwierz mi, że nie ma nic ważniejszego dla rozwoju człowieka jak czytanie. Dlatego tak bardzo mamie i mnie zależy, abyś uzależniła się od książek. To chyba jedyny nauk, który wzbudza nasz entuzjazm. Człowiek, który nie czyta, przypomina grubo czesany kamień. Jest to ciężały, trochę toporny. Brakuje mu błyskotliwości, szybkości w podejmowaniu decyzji, a nade wszystko niezależności. Prawdziwej niezależności bowiem uczymy się m.in. obcując literackimi bohaterami. Człowiek unikający książek jest także najczęściej pozbawiony poczucia humoru, wyrafinowanego poczucia humoru. Nie pojmuje ironii, aluzji, autoironii, nie rozumie historycznych anegdot, a literackich skojarzeń po prostu nie ma. Pozostaje mu więc rechot, nie śmiech, z opadających spodni, prostackich kawałów i cudzego nieszczęścia. Pamiętam takie zdarzenie, mieliśmy gości, rodzinę i znajomych, nie pamiętam już przy jakiejś okazji, ale moje średnie dziecko, wówczas małe, bujało się na krześle i moja mama zwróciła jej uwagę, czyniąc to na sposób poznański, znaczy używając takiego poznańskiego powiedzenia, nie huśtaj diabła. I moje dziecko odpowiedziało, że nie huśta diabła, bo diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni, na co ktoś z gości zareagował z dużym podziwem, pięciolatka wypowiada taki tekst i powiedział, Joasiu, ty cytujesz Sienkiewicza. I wtedy mój tata dopowiedział, proszę pana, w tym domu nawet pies cytuje Sienkiewicza. Całe życie przegadaliśmy o lekturach, zgromadziliśmy jedną z największych bibliotek prywatnych w Polsce. To jest album, gdzie kryterium doboru było formatowe. To jest stare zdjęcie z Paryża, z czasu, kiedy Instytut Dziedzictwa Narodowego, którym kierował mój mąż, pochował na Wawelu Korwina. Lwów, Orlęta. To moje uroczystości. Osłonięcie tablicy na budynku, gdzie Chruściel Monter podpisał rozkaz o wybuchu powstania warszawskiego. Udało się to upamiętnić. Zajmowaliśmy się podobnymi rzeczami. Mieliśmy podobne zainteresowania. Miałam takie poczucie, że to jest naprawdę wspólne życie, że my nie żyjemy obok siebie, tylko ze sobą. Katyń oczywiście też był taką ideą. To było ważne dla niego, żeby lecieć 10 kwietnia na uroczystość? Ogromnie ważne. Tak często powtarzam, że Katyń jest dla Polaków tym, czym dla Żydów jest Auschwitz, że to jest wydarzenie, które nas określa. Miał ideę fix, żeby każde polskie dziecko przynajmniej raz w życiu zawieźć do Katynia w ramach programu szkolnego. Tak jak państwo Izrael wozi swoją młodzież do Auschwitz. Katyń był najważniejszy, chyba ze wszystkich wydarzeń, jakie Polski dotyczyły. Zarówno dla historyków, jak i dla rodzin z punktu widzenia takiego czysto ludzkiego. Panie doktorze, muszę panu przerwać, proszę wybaczyć, ale według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, według wstępnych informacji, samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim rozbił się. Pamięta pani ten czas, dzień, moment? Ja wtedy chyba niestety najbardziej myślałam o sobie, a konkretnie o tym, jak bardzo zazdroszczę Marii Kaczyńskiej. Wstydzę się tego, ale chyba niespecjalnie dostrzegałam świat wokół mnie, tak jakbym skamieniała w jakimś bólu i tylko on się liczył. I tylko to, że ja nie chcę i nie zgadzam się. Mam nadzieję, że już nigdy nie znajdę się w takim stanie. Czy pani poleciała do Moskwy po katastrofie? Nie. Bardzo buntowały się przeciwko temu moje dzieci. One bardzo nie chciały, żebym kiedykolwiek wsiadła jeszcze do samolotu. W tamtym momencie trzeba to było uszanować. Żałuję oczywiście, że nie pojechałam. Może nie miałabym tej wątpliwości później przez tyle lat. A może bym miała, bo przecież pamiętajmy, że rodzina Anny Walentynowicz była w Moskwie, a to nie przeszkadzało Rosjanom włożyć jej ciało do trumny Teresy Przyjałkowskiej. Moje wątpliwości wynikały z dokumentów, które przesłali Rosjanie, ze zdjęć, które przedstawiały różnych ludzi, dwóch różnych, ale były podpisane tym samym nazwiskiem mojego męża. Zadawanie sobie pytania, kogo pochowałam, to była bardzo głęboka trauma. Pani już w 11 roku, 2011, wnioskowała o... Tak, tak. Bo ile czasu trzeba było czekać? Do 2016 roku i do zakończenia żywota przez prokuraturę wojskową. Wiemy, że w grobie mamy tatę. Tak to cały czas. Gdzieś tam towarzyszyło nam takie przekonanie, że może to nie on, a może być, nie wiem, ciało zbezczeszczone. Takie rzeczy, które nam nie dawały spokoju. To miało dla nas ogromne znaczenie. I dopiero jak te kwestie się wyjaśniły, to ja mam takie poczucie, patrząc na siebie i na mamę i dziewczynki, że to jest dopiero moment, w którym my zaczynamy żałobę. Ja chyba niestety nie umiałam chronić swoich dzieci przed własnym bólem i nie umiałam ukrywać tego, jak bardzo cierpię. Myślę, że w jakimś sensie straciły nie tylko tatę, ale i na długi czas mamę. Artykułowały to nawet w gniewie, że ja kochałam tylko ojca. To nieprawda, ale najwyraźniej zachowałam się tak, że one mogły dojść do tego wniosku. No i nie jestem dumna z tego. Nie powinnam była tak postępować. Pytanie, czy to była kwestia wyboru, bo to się po prostu działo. Ja nie mam wrażenia, żebym panowała nad swoim życiem wówczas, czy nad swoim stanem. Gdzieś zalęgło się w nich przekonanie, że dołączyłam do niego, zapominając, że nie żyję na świecie sama. Jeśli chodzi o spokój po śmierci taty, na pewno jest trochę inaczej, na pewno człowiek okrzepł, przyzwyczaił się do tego, że go nie ma. Chociaż są takie momenty, kiedy uświadamiamy sobie bardzo dotkliwie, jak strasznie nam go brakuje. No takim szczególnym okresem oczywiście zawsze są święta. Teraz te zbliżające się też powodują, że człowiek już wie, jak będzie ciężko, kiedy jego przy tym stole nie będzie. Natomiast jakby w moim życiu też się dużo dzieje. Ja mam niepełnosprawnego synka i z każdym rokiem to, co kiedyś było zachowaniami, które można było zrzucić na karb tego, że jest mały, jest bardziej widoczne i to jest takie coś, gdzie z każdym dniem bardziej mi brakuje taty, bo mam takie poczucie, że on by mi bardzo pomagał. wspierałby mnie po prostu swoim byciem i rozmowami ze mną. I to jest coś, co myślę z każdym rokiem będzie coraz trudniejsze. Z pewnością można powiedzieć, że żałoba potomku trwa, boli, a jednocześnie tak bardzo jest obecny w takim ciągłym zadawaniu sobie pytania, jak Tomek by coś skomentował, jaki miałby do czegoś stosunek. Można być szczęśliwym, przeżywać radość. Można cały czas w żałobie. Nie wiem, czy można być, ale bywać można na pewno. I ja doskonale pamiętam pierwszy moment, w którym to szczęście jakoś poczułam. Otóż ostatnim tekstem, jaki Tomek w życiu napisał, był tekst o Wilmorze Kendallu, takim konserwatyście amerykańskim. Tekst miał się ukazać we Froncie, ale tuż przed śmiercią Tomka naczelny doszedł do wniosku, że właśnie to szkoda tego tekstu i że trzeba wydać wybór tekstów Kendalla. To będzie esej otwierający do nich. I to mnie powierzono tłumaczenie tego wyboru tekstów. Poradziłam sobie i nawet dostałam nagrodę Feniksa za tę książkę. I po pierwsze miałam ogromną frajdę z tego tłumaczenia, bo zajmowałam się filozofem, którym Tomek się fascynował i zajmował. Miałam takie poczucie, że to jest ostatnie nasze wspólne dzieło, ale że razem je tworzymy, że oba nasze nazwiska będą w tej jednej książce, tak? A po drugie, ta nagroda była dla mnie czymś szalenie miłym, może właśnie dlatego, że to była ta, a nie inna książka. Więc pamiętam takie momenty szczęścia. To szczęście, o którym pani mówi, cały czas jest związane w jakimś większym bądź mniejszym stopniu z mężem. Może dlatego, że to on był tym szczęściem, tak? Że... Mógłby sobie powiedzieć szczęście, to ja. Że jest to największe szczęście, jakie mnie spotkało w życiu. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Moja miłość. W reportażu wykorzystano fragmenty audycji Najcenniejsze, co mam, Marty Rebzdy z 2016 roku. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajger, Monika Rutka i Patrycjusz Wyżga. Pozdrawiamy z domowego studia. Za chwilę Agnieszka Furtak. Do usłyszenia i wesołych świąt. Proszę zostać w domach. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki 5,99 za opakowanie 200 gramów. A z kuponem Lidl Plus bukiet 15 tulipanów tylko 12,59. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Kochani, pyszne było, ale trochę za dużo. Krysiu, podaj mi moje tabletki na wątrobę i te na gazy. Lepiej weź Rapamisan Plus. Ale ja zawsze brałem. A gazy i tak miałem. Rapamisan Plus też zawiera wyciąg z czarnej rzodkwi i liści karczocha, który wspomaga pracę wątroby i trawienie, a do tego wyciągi z kopru i kolendry, wspierające eliminację gazów. Widzisz? Po co brać dwie tabletki? Wystarczy sam Rapamisan Plus. Suplement diety Rapamisan Plus. Wsparcie wątroby.